कौन सा दसो तस्याभिध्यानात् इत्यादि व्याकरोति तस्याभिध्यानात् योजना तत्त्वभावात् इसकी व्याख्या करते ज्ञात्वा सर्वात्मत्वेन अवगम्य अवगत्य ब्रह्म का ज्ञान होता है सर्वात्मत्वेन सबका ही आत्मा एक ही वही अहम अस्मि सबका आत्मा उनसे प्रत्येगात्मा एक ही है अलग नहीं है वही व्यापक ब्रह्म है आत्म शब्द का अर्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ भी व्यापक है आकाश जैसे एक ही है सबके अंदर बाहर इसी प्रकार आत्मा एक ही है सबके अंदर बाहर ये सबका ही आत्मा उसी ब्रह्म को जान करेगा अहम अस्मि देवम कहा था स्वयं प्रकाशम दिव क्रीड़ा विजिगिता व्यवहार द्युति स्तुति द्युति द्वितीय अर्थ प्रकाश रूपे स्वयं प्रकाश रूपे सर्व पाशापहानि सर्वेशां पाशानाम अपहानि पाशे बंधन बंधन कौन है कोई तो बंधन ही नहीं सब स्वतंत्र है पुत्र क्षेत्रादि नाम ये बंधन है पुत्र क्षेत्र ये आधिपत्य से जितने प्रिय है सब लेना धन पुत्र इत्यादि जितने प्रिय सब यही बंधन है नहीं कुछ अनात्मा अपने साथ कोई संबंध नहीं किंतु उसमें अभिमान है अहम ममादि नाम वा अपहानि पुत्र क्षेत्र आदि में ममत्व तो मेरा देह में अहम बुद्धि और पाश सदस्य अहम मम देह में अहम बुद्धि मम मदीय मेरा ये सब में जो अहम मम आदि है इसके यही बंधन है वो ज्ञान होने पर उनका अपहानि नाश परित्याग हो जाता है तो वाक त्यागे त्याग हो जाता है परित त्याग सर्वात्मानं अवगत्य सर्वत्र समबुद्धि भवति इत्यर्थ सर्वात्मा का ज्ञान हो जाने पर एक ही आत्मा है उसे भिन्न सब मिथ्या है तो सर्वत्र समबुद्धि समा बुद्धिर्यस्य समान बुद्धि वाले एक ही ब्रह्म है सर्वत्र बुद्धि होती है अज्ञान के कारण भेद दिखता है नाना प्रकार जड़ चेतन चेतन भी मनुष्य पक्षी पशु प्राणी अलग अलग है जड़ में भी भेद है कोई मेरा कोई मेरे शत्रु कोई मेरे मित्र ये सब है अज्ञान के कारण सर्वात्मा को साक्षात्कार कर ले अहम अस्मि तो एक अद्वितीय ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है तो सर्वत्र व्यवहार काल में समान बुद्धि एक ही है सम बुद्धि ब्रह्म बुद्धि नहीं कि भोजन करते समय सम बुद्धि भोजन के समय गोबर लेकर दे दिया पत्थर लेकर दे दिया और सम बुद्धि उनसे उसको भी खा लेगा चटनी के स्थान पर गोबर लेकर रख दो ये चौड़ लेकर रख दो सम बुद्धि सम ब्रह्म बुद्धि समान का अर्थ नहीं कि सब में एक ही दिखता है एक ब्रह्म दिखता है ठीक है और नाम रूप सब एक है ऐसा नहीं नाम रूप नहीं है अद्वितीय ब्रह्म है सर्वत्र सम दर्शन सम ब्रह्म बुद्धि यही सर्वत्र ब्रह्म बुद्धि तब होती है साक्षात्कार होने पर सर्वात्मा देव इति अवगत्य अहम अपि स इति अवगमत सर्वात्मा देव देव सर्वात्मा सर्वेषाम आत्मा ऐसे जानने पर अहम अपि स मैं भी वही वासुदेव सर्वम सर्व वासुदेव तो अहम क्या है वासुदेव है वासुदेव से भिन्न है सबके अंतर्गत अहम अपि स ये ज्ञान है नहीं तो मैं अलग हूं और सर्वम वासुदेव ऐसा नहीं सर्वम ब्रह्म है और अपने अलग बैठ जाएंगे ऐसा नहीं सर्व कहन से सबके अंतर्गत हो गया अहम अपि स इति अवगमात तो सर्वत्र समबुद्धि मैं ही हूं सर्वत्र मेरे से भिन्न कुछ भी नहीं अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशानां क्लेशानां क्षयस्ततः क्लेशानि सर्व क्लेशानि पंच क्लेशा अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इन्हीं का क्षय हो जाता है ज्ञान होने पर क्षीण ही क्लेश ही केश समाप्त होने पर परिक्षीण ही अविद्यादिवीर ये हेतु क्षय क्लेश इनके कारण ही जन्म मृत्यु है, ये समाप्त हो जाने पर जन्म मृत्यु प्रहाणी, जन्म च मृत्यु च जन्म मृत्यु। अच्छा, जन्म मृत्यु कर दिया, समाहार कर दिया, रस्व है ना, नहीं तो जन्म मृत्यु दीर्घ होना चाहिए खुली होने पर। आद्यंतर विकार और ग्रहणम, जन्म और जायते अस्थि वर्धते विपरिणाम अपेक्षाति विनश्यति, जन्म और विनाश मृत्यु दोनों का ग्रहण किया है अस्थि इत्यादि विकाराणाम उपलक्षणार्थम। अस्थि इत्यादि विकाराणाम, अस्थि इत्यादि आदि से कितने लेना, तीन लेना, जन्म मृत्यु दो आ गई, अस्थि इत्यादि छह में से कितने लेना, आदि से तीन, तीन में से प्रथम कौन वर्धते, तृतीय अपक्षते, हाँ हाँ विपरिणाम अपक्षते, ठीक है। कहते ये छह विकार कर लेने के लिए आदि अंत का ग्रहण किया उपलक्षण, तद ग्राहकत्व सति तद इतर ग्राहकत्व, तो ये सब जन्म मृत्यु अब प्रहाणी सारे विकार भाव विकार छह होते हैं, सबका परित्याग हो जाता है। तयो प्रकर्षण हानि परित्याग, प्रहानि प्रकर्षण हानि परित्याग, परित्याग जन्म मृत्यु प्रहानि रीति पाठे, जन्म मृत्यु प्रहानि रीति पाठे, जन्म मृत्यु प्रहानि कहीं पाठे, जन्म मृत्यु प्रहानि पाठे, वैसे ही जन्म मृत्यु प्रहानि, पहले जन्म मृत्यु हो प्रहानि ऐसे पाठ कहेंगे, जन्म मृत्यु हो प्रहानि इसमें मूल्य में कैसे है, हाँ ऐसे पाठ है, तो उसका करने से षष्ठी समास करना, जन्म मृत्यु रीति व्याख्या, जन्म मृत्यु हो प्रहानि है तो ठीक है, नहीं तो जन्म मृत्यु, यहाँ जन्म मृत्यु तो दीर्घ होना चाहिए, जन्म मृत्यु हो जब किया है पुल्लिंग शब्द करके जन्म मृत्यु बनाया ना पुरुषों को, तो जन्म मृत्यु न होना चाहिए, तो जन्म च मृत्यु च जन्म मृत्यु जो दिया है दीर्घ होना चाहिए, जन्म च मृत्यु च जन्म मृत्यु होता है अपहानि दीर्घ करना चाहिए, क्योंकि जन्म मृत्यु हो ऐसे क्या है पुल्लिंग करे तो जन्म मृत्यु समाह नहीं, इतर इतर दंत जन्म से मृत्यु से जन्म मृत्यु दिवचन दीर्घ हो जाएगा। तस्य अभिध्यानात् पुरुतस्य प्रतीक उपादान विदम, पहले जो कहा था उसका प्रतीक अभिध्यानात् तस्य अभिध्यानात् इत्यादि मंत्र प्रतीक थोड़ी लेकर के व्याख्या करते हैं। आत्मना सर्वतो ध्यानात् अभिध्यानात् सब और आत्मा का ध्यान चिंतन लगातार, सर्वमिदम आत्मेति विज्ञाने शत्रु मित्रादि अविद्या अपगम प्रथमम्, सर्वम इदम आत्मा सब कुछ आत्मा ही है इसे ज्ञान होने पर शत्रु मित्रादि अविद्या अपगम, अविद्या का कार्य है, अविद्या कार्य को अविद्या शब्द से कहा, मिट्टी के कार्य घट सरावादि मिट्टी है, अविद्या का परिणाम सब कुछ है, तो अविद्या शत्रु मित्र आदि उसका प्रथम अपगम निवृत्ति, उसके बाद अहम ब्रह्मास्मिति आत्मनो ब्रह्मणा तादात्म योग ज्ञानाद विपरीत ज्ञानाद अहंकार राग द्वेष अभिनिवेश रूप अविद्या अपगम द्वितीय, अहम ब्रह्मास्मि आत्मनो ब्रह्मणा तादात्म्य योगाद तादात्म संबंध अहम ब्रह्म एक ही तत्व है, अहम ब्रह्म एक ही तद तद सैव आत्मा से सतदात्म तस्व तादात्म एकत्व, ज्ञान होने से तादात्म योग ज्ञानात विपरीत ज्ञानात अहंकार राग द्वेष अभिनिवेश रूप अविद्यापक, देहादि में अहम बुद्धि विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान के कारण अहंकार राग द्वेष अभिनिवेश आदि होता है, ये सब अविद्या है, इसकी निवृत्ति हो जाती है ब्रह्म ज्ञान होने पर द्वितीय हुआ। प्रारब्ध कर्म क्षान्ते ज्ञान होने के बाद शरीर रहेगा जो तो प्रारब्ध कर्म है, तस्य तावदेव चिरम याव न विमुक्ष अथ संपत्ति चांदोगी माया। प्रारब्ध कर्म जब तो देह रहेगा, प्रारब्ध कर्म समाप्त होने के बाद संस्कार नाम में भी आत्मभावेन स्वरूपेण सत्वात तृतीय, सब कुछ आत्मस्वरूप हो गया, कर्म संस्कार कुछ नहीं, सो आत्मरूप से रहने से स्वरूपेण स्वरूपेण आत्मरूप से रहता है। तृतीय विश्व माया निवृत्ति रूपम, ये विश्व माया निवृत्ति, सब माया की निवृत्ति। देह भेदे ब्रह्म ज्ञानी न अनधिकारी न वर्तमान देहपात, ब्रह्म ज्ञानी का देहपात अनधिकारी और किसी में अधिकार नहीं उसका, ब्रह्म ज्ञान हो गया, कर्म उपासना में कोई अधिकार कुछ नहीं, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हो गया। अनधिकारी कहने का अर्थ नहीं उसकी निंदा नहीं है, कर्म में अधिकार नहीं, ज्ञान साधन में भी ज्ञान हो गया तो कुछ अधिकार नहीं। ब्रह्म को व्रात्य कहते हैं, संस्कार ही न द्विज को व्रात्य कहा गया, द्विज होकर के यदि संस्कार यज्ञ पवित्र संस्कार नहीं होता है उसको संस्कार ही न द्विज को व्रात्य कह करके निंदा की गई, किंतु ब्रह्म को भी व्रात्य कहते हैं, उनका भी कोई संस्कार करने वाला नहीं, ब्रह्म का संस्कार कौन करेगा, इसलिए वो संस्कार ही न कहकर व्रात्य कहते हैं, वहां प्रशंसा है। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्म ज्ञानी का अनधिकारी कहना प्रशंसा है, और कुछ कर्तव्य है नहीं, कुछ कामना नहीं है, प्राप्तव्य कुछ नहीं, किसी में कोई अधिकार नहीं उसके सामने, और कुछ है ही नहीं, वेद भी अवेद हो जाता है, इसलिए अनधिकारी। देहपात होने पर विश्वेश्वरम अनावृत स्वयं प्रकाशम आनंद आत्म रूपम, जहां ध्यान करके प्राप्त करता है ब्रह्मलोक अलग, यहाँ तो ज्ञान हुआ, ज्ञान होने पर जो विश्वेश्वरी है वो विश्वेश्वरी क्या है, अनावृत स्वयं प्रकाशमान आनंद स्वरूपम, यही विश्वेश्वरी वस्तु तो सबसे बड़ा ईश्वर यही है जो आत्मस्वरूप है स्वयं प्रकाशमान, उसको प्रकाश करने के लिए अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, बाह्य प्रकाश तो उसको प्रकाश नहीं कर सकता, इंद्रिय का विषय नहीं, मन का भी विषय नहीं, स्वयं आनंद रूप है, आवरण रहता है अज्ञान अनादिकाल से, आवृत होने से उसका भान नहीं होता है, जब साक्षात्कार हो जाता है वो अनावृत हो गया, अनावृत स्वयं प्रकाशमान आनंद रूप यही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है विश्वेश्वर्यम, ये विश्वेश्वर होकर केवल अद्वितीय केवल हो जाता है शुद्ध कैवल्य मोक्ष कहते हैं। जीवन मुक्त होता है ज्ञान होने के बाद, प्रारब्ध समाप्त होने पर विदेह कैवल्य केवल स्वभाव कैवल्यम, और कुछ नहीं, जीवन उत्तर अवस्था में बाधित होने पर भी व्यवहार दृष्टिया प्रारब्ध जबते तब तक अविद्यालेश की अनुवृत्ति होती है, किंतु प्रारब्ध समाप्त होने पर अविद्यालेश नापि अपरामृष्ट स्वभाव, अविद्या का लेश भी संबद्ध नहीं है, अविद्या निवृत्त हो गई, अविद्या उसकी लेश अनुवृत्ति कुछ नहीं, प्रारब्ध समाप्त हो गया, केवल आत्मस्वरूप हो गया ब्रह्म स्वरूप, तथैव आप्तकाम, इसलिए आप्तकाम हो गया, आप्ता कामा ये न साप्तकाम, काम्य वस्तु तो प्राप्त हो गया, आनंदात्म प्रकाश है न आप्ता निकला कामा ये न साप्तकाम, आनंद रूप आत्मा का प्रकाश हो जाने पर और कुछ दूसरा वस्तु है ही नहीं, आत्मा ही कामना का विषय और प्राप्त हो गया, निखिल कामा आपता प्राप्त हो गई साप्त काम, देह भेद केवल आप्त काम, केवल आप्त काम तृतीय विशेषण प्राप्त प्रारब्ध समाप्त होने पर आप्त काम विशेषर तृतीय को विदेह कैवल को प्राप्त कर लेता है। एकादश मंत्र व द्वादश मंत्र यस्मात् ज्ञानानंतरम परम पुरुषार्थ सिद्धि तस्मात्, ज्ञान अनंतरम परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि है, अनंतर का तो अव्यवहित उत्तर में व्यवधान नहीं है, अनंतर का तो उसके बाद कुछ देर बाद मोक्ष ऐसा नहीं, अंतर व्यवधान अविद्यमानम अंतरम यस्मिन, ज्ञान हेतु ही अविद्यमान शब्द कहते समय तो कहना पड़ता है, क्योंकि उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है। कोई सोया हुआ है और मुख खोल कर सोया हुआ, मुख खोला हुआ, क्या कहते हैं? मुख खोल करके सोया। ये देखो सोया है मुख खोल करके, संस्कृत में कहते मुखम व्यादाय स्वपिति, व्यादाय खोल करके। क्या पहले मुख खोला उसके बाद नींद आई? सोया हुआ मुख खोला हुआ एक साथ ही, तभी कहते मुख खोल करके सोया। मुख खोल कर से मतलब पहले मुख खोला उसके बाद सोया, ऐसा है क्या? ऐसा व्यवधान नहीं है। तो व्यवधान नहीं होने पर समान कर्तृकयोः पूर्व काले सूत्र से क्त्वा प्रत्यय होकर लियप बना, क्त्वा को लियप आदेश हुआ मुखम व्यादाय। यदि समान काली कहे तो मुखम व्यादाय शब्द कैसे बनेगा? समान कर्तृकयोः पूर्व काले, एक व्यक्ति दो क्रिया करता है, पूर्व काले क्रिया में क्त्वा प्रत्यय होता है, भुक्त्वा व्रजति, चलते चलते खाता है तो कहते भुक्त्वा व्रजति, पहले चलेगा दौड़ करे उसके बाद खाएगा तो कहेंगे भूता बजती, खा करके जाता है तो भूता बजती, पहले खाए उसके बाद गया, पूर्व कालीन भोजन उत्तरकालीन गमन। इसी प्रकार यहां भी मुखम व्यादाय स्वपिति कहेंगे, पूर्व कालीन मुख खोलना उत्तर काल में शयन, तो सोने के पहले मुख खोलेगा उसके बाद नींद आती, ऐसा है क्या? नहीं तो फिर कैसे बनेगा व्याकरण दृष्टि से शब्द प्रयोग कैसे होगा? मुखम व्यादाय स्वपिति, अभी देखो मुख खोला है नहीं? खोला है। और थोड़ी देर बाद देखो सोया है नहीं? तो उत्तर कालीन शयन और पूर्व कालीन मुख खोलना, इसको लेकर के मुखम व्यादाय स्वपिति, सोया हुआ मुख खोला हुआ, मुख खोलने के बाद भी सो खोला हुआ है उसके बाद भी शयन है ना नहीं, तो उसको लेकर मुखम व्यादाय स्वपिति इसे प्रयोग करते। वहाँ अभिप्राय नहीं गई, पूर्व काल में मुख खोला उत्तर काल में सोया, किंतु पूर्व मुख का खोलने के पश्चात भी शयन है निद्रा, इसे उसको लेकर के मुखम व्यादाय स्वपिति प्रयोग हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ अनंतर का अर्थ उसके बाद कुछ देर बाद, ऐसा नहीं व्यवधान नहीं, समान काल है, ज्ञान होते ही मुक्त हो गया, ज्ञान होते अज्ञान से जैसे प्रकाश होते अंधकार नष्ट हुआ, अज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान निवृत्ति मोक्ष है, अविद्यास्तमयो मोक्ष, अविद्यास्तमयो मोक्ष साच बंध उदाहृत, अविद्या ही बंधन है, अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष है, इसलिए परम पुरुषार्थ मोक्ष सिद्धि ज्ञान घन से तस्मात एतज ज्ञेयम् नित्यमेवात्मसंस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मत्वा सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत् एतज् ज्ञेयम् नित्यम् एव आत्मसंस्थम् आत्मनि सम्यक् तिष्ठति ते आत्मसंस्थम् आत्मा में स्थित मन में स्थित है सर्वत्र स्थित है वहां अभिव्यक्त होता है तो आत्मसंस्थम् एतज् नित्यम् एव ज्ञेयम् इसको हमें चाहिए जानना चाहिए नित्य ज्ञेयम् नित्यम् थोड़ी समझ लिया कहा समय आ गया समझ में छोड़ो अभी उसी तत्व का ज्ञान साक्षात्कार होने के बाद भी उसकी अनुभूति उसको ही जानना और कुछ नहीं यदि साक्षात्कार हो गया उससे अतिरिक्त और क्या पदार्थ रहेगा जो जहां भी देखे तो ये आत्म तत्व है नित्यम ज्ञेयम् नातः परम वेदितव्यम् किंचित कहते ये सब से अतिरिक्त आत्मा को जान लिया जैसे पर्वत में चढ़ते हैं बड़ा पर्वत दिखता है चढ़कर पहुंच जाने पर आगे क्या दिखेगा समुद्र उसके आगे ऊपर ऊपर पर्वत है इसी प्रकार ये आत्म तत्व तो बड़ा कठिन है ये जानना जान लिया तो फिर उसके आगे कुछ दूसरे रहेगा और कठिन जानने के लिए उसको जानना है तो इसको क्यों जानना इसको छोड़कर आगे चलो इसको जान लिया तो फिर उसको क्यों जाना आगे चलो आगे कुछ चढ़ो फिर पहाड़ कहते अतः परम किंचित न वेदितव्यम उसके आगे और कुछ ज्ञेय है ही नहीं है वास्तव आत्म तत्व से भिन्न कुछ है ही नहीं अज्ञान से ही दिखता है ज्ञान हो जाने के बाद दिखता है और कुछ है ही नहीं भोक्ता भोग्यम प्रेरितारं च मत्वा सर्वंत्रविधं प्रोक्तं ब्रह्ममेतत्। भोक्ता जीव है, भोग्य सब विषय है, प्रेरिता नियामक ईश्वर है, ये सब तीनों जितने हैं उनको सब जान लेता है। त्रिविधम एतद् ब्रह्म, ये सारे ब्रह्म ही है, ब्रह्म से बिना कुछ नहीं है। उपाधि के कारण तो अलग अलग भेद से प्रतीत होता है, वास्तव परिपूर्ण आत्म तत्व ब्रह्म एक ही है, उसे बिना कुछ नहीं है। एतद् एतद् ज्ञेयम्, एतद् का प्रकृतम केवल आत्मा आकाश ब्रह्म रूपम, केवल आत्मा रूप जो आकाश स्वरूप ब्रह्म है, आकाश के समान सर्वव्यापक नित्यम एव नियमेन ज्ञेयम्, नित्यम नियम निरंतर उसका ज्ञान। किमत्र अन्यस्तम, आत्मा क्या अन्य में स्थित है? न सात्म सत्तम ज्ञेयम्, न अनात्मनि बाह्य, अपने स्वरूप में ही अपने अंतकरण देखा ना, अनात्मा बाह्य में उसको नहीं, सर्वत्र तो है। जब अनुभव होता है तो आत्मा अपने स्वरूप में ही हृदय से बुद्धि में ही अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है। श्रूयते च श्रुति में कहा गया, तमात्म सत्तम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां शांति शाश्वती ने तरिषाम। आत्मसत्तम अपने बुद्धि में स्थित है, आत्मा में स्थित है, आत्मा से अभिन्न है। आत्मसत्तम आत्मस्तम आत्मा रूप से, आत्मा में ही ब्रह्म अभिन्न रूप से स्थित है। अंतकरण में स्थित भी कहा जाता है, अंतकरण उसकी अभिव्यक्ति होती है। इसलिए जल चंद्र में, चंद्र जल में दिखता है तो कहते जल में स्थित, उसका प्रतिबिंब दिखता है, अनुभव होता है, अंतकरण उसकी उपलब्धि होती है, आत्मा रूप से ही उपलब्धि है। इदंत्व ने मेरे से भिन्न ऐसा नहीं, अहम अस्मि ऐसा। ये अनुपश्यन्ति धीरा, ये धीरा अनुपश्यन्ति धीरा विवेकी अनुपश्चात पश्यन्ति, आचार्य शास्त्र उपदेश के बाद साक्षात्कार करते हैं, वही साक्षात्कार कर सकते जो धीर है, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते हैं, जैसे प्रवाह में नहीं बह जाते हैं, बाह्य संसार प्रवाह से नहीं बह करके कुछ भी कोई कहे लक्ष्य की ओर चले, लक्ष्य की ओर चलना, लक्ष्य को छोड़ दिया तो जितने अपने को बड़ा माने व्यर्थ है, पशु के समान हो गया। जो उद्देश्य है मनुष्य जीवन का लक्ष्य, उसके ओर चलते रहे, धीरे भी हो कोई बात नहीं, किंतु चलते रहे, लक्ष्य को भूले नहीं। लक्ष्य भूल गया तो पशु पक्षी भी तो अपने खा पी कर रहते हैं, इसलिए धीर उसको कहते, लक्ष्य से हटता नहीं, स्थिर रहता है, प्रवाह से बहता नहीं, उनको ही साक्षात्कार होता है। तेषाम शांति शाश्वती, नित्य शांति उनको प्राप्त होती है, न इतरेषाम अन्य को नहीं है। साक्षात्कार ज्ञान जिसको नहीं होता उसको शांति प्राप्ति नहीं होती है, साक्षात्कार से ही शांति की प्राप्ति, नित्य शांति की। तथा च शिव धर्म उत्तरी योगी नाम आत्मनिस्थिति, आत्मा में स्थिति योगियों की कही गई, शिवमात्मनि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः, आत्मस्थम यः परित्यज्य बहिस्थम यजते शिवम, हस्तस्थम पिंडम सृज्य लिह्यात् कुरु परमात्मनः, सर्वत्रावस्थितं शांतं न पश्यन्ति यः शंकरम्। योगिनः आत्मनि शिवम पश्यन्ति न प्रतिमासु, प्रतिमा में नहीं आत्मा में, स्थित है योग शिव को देखते हैं, आत्मस्वरूप से स्थित है अथवा अंतकरण में स्थित है, प्रतिमा में नहीं। प्रतिमा में भी है किंतु उसको नहीं देखते योगी लोग, अनुभव होता है जब साक्षात्कार होता है तो अंतकरण में ही होता है। आत्मस्तम यह परित्यज्य बहिस्तम यजते शिवम, अंतर अंतकरण स्थित है शिव, उनको छोड़कर बाहर जाता है, पूजा करता है, यजते पूजा आदि करता है, हस्तस्थम पिंडम उत्सृज्य लिहात गुरु परमात्मन, हाथ में था लड्डू पिंड उसको छोड़कर फेंक करके आत्मन गुरु परम लिहात, हथेली को चटता है, लड्डू था फेंक दिया, ये चाट रहा है, बड़ा मीठा लग रहा है, बुद्धिमान है ना। इसी प्रकार अपने स्वरूप में शिव है, उसको छोड़कर बाहर भटकते हैं तो अपने स्वरूप सर्वत्र विद्यमान है, बाहर भी है। बाहर पहले शिव बुद्धि करके उपासना करने से अंतकोण शुद्ध होता है, तभी अंदर अहम अस्मि ब्रह्म अथवा शिव बुद्धि होती है, तो उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। जब समझ करके योगी लोग योग अभ्यास करने वाले ज्ञान योग अपने अंदर ही परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं। सर्वत्र अवस्थितम शांतम न पश्यन्ति है शंकरम, जब सर्वत्र स्थित है, सबसे समीप में है, अपने स्वरूप में स्थित, उसको छोड़कर दूर को क्यों जाना। यह सर्वत्र अवस्थितम शांतम शंकर न पश्यन्ति, नहीं देखते लोग। ज्ञान चक्षुर्विहीनत्वाद् अंध सूर्यम यथोदितम यह पश्य सर्वगम शांतम तस्याध्यात्मस्थित शिव। ज्ञान रूप चक्षु विहीनत्वाद्, ज्ञान होने पर ही अंदर दिखता है अपने स्वरूप ही, ज्ञान रूप चक्षु रहित होने से जैसे अंध सूर्य को देखता है, अंध सूर्यम यथोदितम, अंध सूर्य को क्या देखेगा, इसी प्रकार ये बाहर देखना चाहते हैं। यह पश्य सर्वगम शांतम, सर्वगत है शांत पर ब्रह्म शिव है, तस्य अध्यात्म स्थित शिव, उसके आत्मरूप ही शिव स्थित है। आत्मस्थम ये न पश्यन्ति तीर्थे मार्गन्ति ते शिवम, आत्मस्थम तीर्थम उत्सृज्य बहितीर्थादि यो व्रजेत, करस्थम स महारत्नम त्यक्त्वा काचम विमार्गति। अपने आत्मरूप स्थित है न, ये न पश्यन्ति, शिव स्वरूप का दर्शन करते नहीं परब्रह्म का, तीर्थे ते शिवम आर्गन्ति, तीर्थ स्थान में नाना तीर्थ में ढूंढते हैं शिव का अनुसरण करना चाहते हैं। आत्मसम तीर्थम सृजे, अपने स्वरूप में स्थित तीर्थ है परब्रह्म, उसको छोड़ करके यो बहिस्तीर्थ अधिव्रजित, बाहर तीर्थ मंदिर स्थान आदि जाता है, करस्तम स महारत्नम त्यक्त्वा, हाथ में महारत्न मूल्यवान रत्न को छोड़ करके काजम विमार्गति, काज ढूंढता है महारत्न को छोड़ करके। ये काच से ही जो रत्न की माला बिक्री करते हैं, काच में से सुंदर बना देते हैं, असली क्या नकल क्या जो जानते हो जानते, नहीं तो ठगे जाते हैं बहुत लोग। जो 10-20 रुपया का होगा उसमें लिखा होगा 11,000, तो फिर सब कहेंगे थोड़ा कम कर दो, फिर 1,000 कम कर दिया, बता किसको नहीं बताना, आपसे कम कर दिया आप अपना ही कहे आप तो महात्मा है इसलिए आपसे कम कर दिए। महात्माओं को बहुत ठगते हैं, 10,000 देंगे 20 रुपये की माला, ऐसे बहुत लिखा रहा, कहते इसमें एक दाम है कम नहीं होता है, फिर देखते हैं कि बिल्कुल कम नहीं करते मतलब ये ठीक होगा, फिर चुप करके कम कर देंगे 100 रुपया 200 रुपया देते समय। ये काच तो उसमें पता नहीं चलता है, तो महारत्न को फेंक करके काच ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा। इसलिए पहले तो तीर्थाटन है, जब समझ लिया अपने अंदर साक्षात्कार करने के लिए प्रयास करें, सर्वव्यापक है, इतने तो सब बार बार सुनते हैं, परमात्मा सर्वत्र है ये सब सुनते हैं ना, नहीं सर्वत्र है, सर्वत्र है तो फिर सर्वत्र उसकी उपलब्धि होने के लिए अंदर उपलब्धि करें, और उपलब्धि जब साक्षात्कार होता है तो अंतकरण में अंदर ही होता है, अथवा एतद् यद् अपरोक्षम प्रत्यगात्मत्वम् तन्नित्यम् अविनाशी स्वयं स्थितम् ब्रह्मेव ज्ञेयम्। ये तो अंतकर्ण में स्थित है और दूसरा है जो प्रत्यगात्मा है। एतद् यद् अपरोक्षम प्रत्यगात्मत्वम्, प्रत्यगात्म तत्व नहीं तो प्रत्यगात्मत्वम है, प्रत्यगात्म स्वरूप है आत्मा। यद अपरोक्षम प्रत्यात्म स्वरूप है तो प्रत्यक्षार्थ में प्रत्यात्म स्वरूप है। तो नित्यम अविनाशी, नित्य है, विनाश नहीं होता है। कहाँ रहता है? से महिम स्थितम, अपने स्वरूप में स्थित है ब्रह्म समझना चाहिए। कस्माद ही शब्द यस्माद अर्थे ही दिया है। नात परम वेदितव्य में किंचित, यस्मात अन्य कोई ज्ञेय वस्तु है ही नहीं, यही आत्मा ही है। यस्मात नात परम वेदितव्य मत किंचित, अभी इसे आत्मा ही ब्रह्म है, उसे भिन्न कोई ज्ञेय वस्तु है ही नहीं। श्वेत बृहदारण्य के तदेत पदनियम से सर्वस्य आत्मा अस्य सर्वस्य पदनियम, ज्ञेय वस्तु प्रापण्य गंतव्य एक ही जो आत्मा है। कथम एत ज्ञेय, कैसे इसको जानना है? इत भोक्ता जीवो भोग्यम एतत् सर्वम प्रेरिता अंतर्यामी परमेश्वर, तद एत त्रिविधम प्रोक्तम ब्रह्मैव इति, ये ब्रह्म ही है। तीन प्रकार है भेद, भोक्ता भोग्य प्रेरक ईश्वर ब्रह्म ही है। भक्तरादि अशेष भेद प्रपंच विलापने नैव निर्विशेषं ब्रह्मात्मानं जानीयादित्यर्थ। भक्ता भोग्य प्रेरक ईश्वर सारे भेद प्रपंच को लय करके समाप्त करके एक निर्विशेष ब्रह्म है, कोई विशेष नहीं, चेतन ज्ञान स्वरूप ही ब्रह्म आत्मा है, उसका साक्षात्कार करे। तथा चुक्तम कावश्य गीतायाम, कावश्य मुनि ने कहा है, त्यक्त्वा सर्व विकल्पांश्च स्वात्मस्थम निश्चलम मन कृत्वा शांतो भवेद्योगी दग्धेन्दन इवानल। सर्व विकल्पांश त्यक्त्वा, सारे विकल्प को छोड़ करके जितने कल्पना है ज्ञेय है पदार्थ सब कल्पित है, कल्पना है, सब को छोड़ करके जितने ज्ञेय पदार्थ है जैसे स्वप्न दृश्य मिथ्या है, इसी प्रकार ज्ञान का विषय ज्ञेय पदार्थ जितने सब कल्पित है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, एक स्थान में रहता है एक स्थान में नहीं रहता है, वो सब मिथ्या है। जो सत है पारमार्थिक है उसका अभाव कहीं नहीं होगा। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव होता ही नहीं कहीं भी नहीं कभी भी नहीं। जिसका कहीं अभाव कभी अभाव हो जाता है वो सत नहीं है, वही मिथ्या है। उनका त्याग इसे करना है, मिथ्या तो बुद्धि कर देना ही है, छोड़कर कहाँ दौड़ कर जाना, जहां जाओ अनात्म वस्तु तो सर्वत्र है। त्याग है सत्य तो बुद्धि का त्याग कर दे, मिथ्या तो बुद्धि करे सारे विकल्प, तो केवल सब छोड़ दिया अपने से भिन्न सारे पदार्थ का त्याग कर दिया और क्या बचेगा? कुछ रहेगा? अपने नहीं रहेंगे, अपने स्वरूप रहा वही सात्मस्तम निश्चलम, मन अपने स्वरूप में स्थित हो गया, निश्चल हो गया, इससे मन को शांत निश्चल करके योगी शांत भवे थे। दग्धेन्द नहीं बनल अनल, जिस पर अग्नि दग्धम ईंधनम ये अनल है ना, अग्नि के द्वारा ईंधन से नष्ट हो जाने के बाद अग्नि भी शांत हो जाती है, इसी प्रकार योगी शांत हो जाता है, सब को समाप्त कर दिया, शांत हो गया, मन स्थिर हो गया। तथा जी विष्णु पुराण में भी कहा गया, तस्व कल्पना ही न स्वरूप ग्रहणम ही यत मनसा ध्यान निष्पाद्यम समाधि सो विधीयते इति, तस्व कल्पना ही न स्वरूप ग्रहणम ही तत्, स्वरूप का ज्ञान है, स्वरूप का ज्ञान ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान सबको है, किंतु विकल्प विचित्र है। घटु अस्ति ऐसे ज्ञान किसको है? आप लोग घट है दिखता है, पुष्प है, घट है, पत्र है, इसमें अस्ति सदरूप ब्रह्म है। अरे घट पुष्प फल आदि मिथ्या कल्पित है। अहम अस्मि, अस्मि जो सदरूप ब्रह्म है, देहादि को मिला करके विकल्प हो गया। ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न करना नहीं, विकल्प को छोड़ना है। विकल्प को छोड़ दिया तो ब्रह्म ज्ञान है ही। घटो अस्ति में सदरूप ब्रह्म है, घट मिथ्या है। पटो अस्ति कहेंगे उसमें सदरूप है, पुष्पम अस्ति कहेंगे सदरूप है। जो सदरूप सर्वत्र अनुगत है वही ब्रह्म है। जो एकत्र एकत्र नहीं, घट पट पुष्प फल अलग अलग पर्वत समुद्र चंद्र सूर्य ये सब मिथ्या है, सदरूप ही ब्रह्म है। कल्पना ही न स्वरूप ग्रहण, स्वरूप का ज्ञान कल्पना युक्त विकल्प विशिष्ट ज्ञान सबको है, वो ज्ञान से कुछ लाभ नहीं है। घटो अस्ति पटो अस्ति ये तो है, घट पटादि को मिला करके मैं हूं ब्रह्म कहते समय भी ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि प्राण किसी को थोड़ा सा रख करके ज्ञान हुआ, वो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। कल्प विकल्प रहित ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, उसके साथ और किसी का कोई संबंध नहीं है। जो सदरूप है, जिसका सर्वत्र अनुगमन होता है, सर्वत्र उसकी अनुगति है, समान रूप से सर्वत्र रहने वाला वही होता है सदरूप ज्ञान, सर्व विकल्प रहित। स्वात्मस्थम कल्पनाहीनम स्वरूप ग्रहण ही जाता, जो स्वरूप ज्ञान है कल्पना रहित विकल्प रहित ज्ञान, वो कैसे होता है? ऐसे कल्पना रहित ज्ञान होगा कैसे? उसके लिए कहा मनसा, मन से ही होगा स्वरूप ग्रहण। कैसे मन से होगा? सब लोग तो मन लगाता ना चाहते ज्ञान हो जाए, मन स्थिर नहीं होता है। ध्यान निष्पाद्यम, ये जो ज्ञान स्वरूप ग्रहण है ध्यान निष्पाद्यम, ध्यान निष्पाद्यम कल्पना है, कुछ भी कल्पना नहीं। त्रिपुट ध्याता ध्यान ध्येय भोक्ता भोग्य प्रेरिता जड़ चेतनादि भेद, कुछ भी भेद नहीं, शुद्ध चेतन है। ध्यान से निष्पादन होता है ज्ञान। वेदांत श्रवण करके मनन करने के बाद जो निरंतर ध्यान ध्येय चिंतनम ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह, वो ब्रह्माकार वृत्ति अखंड ब्रह्म विषय की वृत्ति से अज्ञान निवृत्त हो जाता है। वो स्वरूप ग्रहण, स्वरूपमेव ग्रहण, स्वरूप से ग्रहण ब्रह्माकार वृत्ति है। ऐसे निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति प्रवाह चले समाधि से अभिदेत हुई समाधि है। स्वरूप ग्रहण ही ज्ञान ही समाधि है। बाह्य अन्य जो समाधि है वो समाधि गौण है, मुख्य समाधि है स्वरूप ज्ञान। वो स्वरूप ज्ञान भी कल्पना रहित विकल्प रहित त्रिपुटि रहित, मैं ध्यान कर रहा हूं ये भावना भी नहीं हो मध्य मध्य में, ध्यान करते समय बीच में लगता है मैं ध्यान कर रहा हूं, ध्यान छूट गया। परमात्मा का ध्यान छूट करके अपना मन का देह का चिंतन हो गया मैं ध्यान कर रहा हूं, ये कल्पना रहित जो ज्ञान है ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह है, यही समाधि है। जहां कल्पना त्रिपुट रहित है वो निर्विकल्प हो जाएगा। कल्पना वाला है सविकल्प, कल्पना रहित ज्ञान निर्विकल्प समाधि, ये विष्णु पुराण में कहा गया द्वादश मंत्र की दीपिका व्याख्या। इदानीं उक्तम अर्थम उपसंहृति, इस अर्थ का उपसंहार करते हैं। एतद् उत्तम अभिन्न रूपम ज्ञेयम्, ये जीव ब्रह्म की एकता है, अभिन्न स्वरूप ब्रह्म आत्मा से अभिन्न है, ये ज्ञेयम्। ज्ञेयम् ज्ञेयम् एतत् प्रवक्ष्यामि, गीता में भी कहा गया वही एक ब्रह्म ही ज्ञेय, साक्षात कर्तव्यम्। ज्ञेयम् का अर्थ साक्षात्कार करना चाहिए, शब्द सुन लिया शब्द से नहीं, साक्षात्कार अपरोक्ष अनुभव और कैसे नित्यमेव सर्वदेव जब संशय विपर्य नष्ट हो जाते आवरण निवृत्त हो जाती तो सर्वदा ही आत्मस्वरूप में स्थिति आत्मसत्तम स्वात्मनि वर्तमान आत्मरूप से रहता है। आत्मा में रहता है मतलब आत्मा अलग ब्रह्म अलग नहीं, आत्मा में तादात्म्य न रहता है आत्मा से अभिन्न स्वात्म रूपम इति यावत् स्वात्मनि वर्तमान का था स्वात्म रूपम आत्मस्थ का था आत्मा का था मन करेंगे तो मन में स्थित है अभिव्यक्त होता है इसलिए मन में का हृदय से अर्जुन तिष्ठति हृदय में बुद्धि विश्व का अनुभव होता है इसे तिष्ठति कह दिया। और आत्मसद से प्रत्येक आत्मा लिया तो आत्मा रूपम आत्मस्वरूप आत्म से अभिन्न नन यथे तज ज्ञातव्यम सर्वेभ्य परम तथा अस्मादपि परम किंचित स्याद इतता ये ज्ञेय ब्रह्म सबसे पर है विलक्षण है सब इदम तो अनात्मा है दृश्य है ब्रह्म दृग रूप है चेतन ये जैसे सबसे विलक्षण हुआ तथा अस्मादपि परम किंचित स्याद इसे ब्रह्म से भिन्न कोई विलक्षण हो अतः नात परम वेदितव्यम किंचित इससे बिना और वेदित भी कुछ नहीं यस्माद तस्माद अधिकम न किंचित वेदनीयम अधिक जानने की इच्छा करने नहीं अपने स्वरूप को जान लो विकल्प रहित तो ज्ञान अपने स्वरूप का ज्ञान सब कहे मैं हूं सबका निश्चय किंतु मैं कहते समय देह इंद्रिय मन बुद्धि आदि नहीं आना चाहिए ये विकल्प रहित तो ज्ञान हो जाए अधिक और कुछ नहीं न किंचित अधिकम वेदनीय तस्माद इदमेव परम इति शेष यही परम ब्रह्म आत्म तत्व उक्तम त्रयम आह जो त्रय का विकल्प है तदरहित ज्ञान चाहिए भोक्ता भोक्ता होता अनिश जीव ईश्वर भिन्न जीव अज अनिश अरे भोग्य है अजा स्वरूप प्रकृति है ये प्रकृति है वही भोग्य है उसका ही कार्य करके प्रेरितारंच प्रेरितारंच ईशम वो भी अजन्ना है ये सबको मत्वा भोक्तारम भोग्यम प्रेरितारंच अवगत्य ये सबको भोक्ता भोग्य परम प्रेरिता अंतर्यामी परमात्मा सबको जान ले साक्षात्कार कर ले सर्वम निखिलम ब्रह्म विद्वि प्रोक्तम प्रकर्षण कथितम ब्रह्म ज्ञान ने कहा सब निखिलम सब कुछ ब्रह्म ही है जो त्रिविध है वो तो ब्रह्म ही है ब्रह्म उस अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं त्रिविध में तीसरो विधा यस्य तत्त्रिविधम ब्रह्म तीसरो विधा प्रकार है तीन भोक्तृभोग्य प्रेरित रूपा यस्मिन तत्त्रिविधम ब्रह्म में तत् ब्रह्मन शब्द नकारांत है मकारांत पाठ है छांदस ब्रह्म में तत् एतत् त्रिविधम उत्तम ब्रह्म के ब्रह्म चल दिया नहीं चाहिए उत्तम ब्रह्म अच्छा वो मकरांत पाठ लेकर ब्रह्म कर दिया एतत् त्रिविधम उत्तम ब्रह्म करे उसका अर्थ ब्रह्म ये तीन प्रकार है ब्रह्म है ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं उसका ही साक्षात्कार करना चाहिए। द्वादश मंत्र हो गया त्रयोदश मंत्र इदानीं ओम इतेतेनेव अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित ओम इति आत्मानं युञ्जीत ओम इति आत्मानं ध्यायित इति श्रुतेर आत्मानं अन्विष्य पराभिध्याने प्रणवस्य नियमाद अभिध्यानांगत्वेन प्रणवं दर्शयति। प्रणव ओंकार है ओम कहते अवतीति ओम अवर अक्षण धातु से ओम बनता है अवतेश टी रूपश्च मनिन प्रत्यय होता है और मनिन के टी का लोप भी हो जाता है टी क्या होगा अन चलाने से कोई प्रत्यय कुछ बचेगा मकार अव के आगे मकार होगा और जर त्वर सिव्य विमवा उपधायश्च अ व दोनों को हो जाएगा दो मत है दोनों के स्थान पर एक ऊ हो अथवा दो हो दो होने पर सवर्ण दीर्घ कर ऊ हो जाएगा आगे मन है अर्धधातु को इगंत अंग होने से सर्वथा गुण हो जाएगा, उनको वो हो जाएगा ओ प्रत्यय मकार ओम अवरक्षण ओम ओम का अर्थ अवति रक्षति रक्षा करने वाले ओम ओम इतन अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायित ओम इसका ये जो अक्षर है इसे परम पुरुष ब्रह्म का ध्यान करे अभिमुख्य न ध्यान ओम जो है कहीं कहीं ध्यान करने के लिए ओम के लिपि चित्र बना करके उसका ध्यान करते हैं। लिपि से ये पुस्तक में लिखा गया है वर्ण, ये वर्ण नहीं लिपि है, लिपि से वर्ण का ज्ञान होता है। पुस्तक में जो लिखा है ये शब्द नहीं है, ये लिपि है, उसको देख करके शब्द का ज्ञान होता है। जहां कहीं लिखा है शब्द नहीं लिपि है, उसको देख करके शब्द का ज्ञान होता है। इसी प्रकार जहां ओम चिन्ह करके ध्यान करने के लिए लिपि देखते हैं लिख करके, उससे से शब्द का ज्ञान होकर के शब्द ही ओंकार है, लिपि नहीं है। इसलिए ध्यान करते समय वो लिपि का ध्यान नहीं करे। अक्षर वर्ण सूत्र ग्राह्य गुणों शब्द श्रवण इंद्र से जो ग्रहण होता है वही ओम ध्येय है। ओम इतने अक्षरण ओम ऐसे कहते समय जो शब्द है सर्वत्र जैसे अस्थि अस्थि करके सद रूप ब्रह्म, इसी प्रकार भान भाति स्फुरण रूप ओम शब्द कण से उसमें जो स्फुरण रूप अंत में है अ उ म तीन अक्षर है। अकार है स्थूल प्रपंच जागृत अवस्था, उकार है सूक्ष्म प्रपंच, मकार है कारण अवस्था ईश्वर, और वो तीनों का अधिष्ठान है शुद्ध ब्रह्म है। इसे पर पुरुष ब्रह्म का चिंतन अर्थ चिंतन करे तो ओम का अर्थ महावाक्य का अर्थ एक हो जाएगा, एक ही तत्व है। इसे ध्यान ओम इति आत्मानम युजित इस आत्मा को लगाए ब्रह्म के साथ एक करे, ओम इति आत्मानम ध्यायित ध्यान करे। ओम शब्द प्रतीक भी है और आलंबन भी है, अर्थ भी चिंतन करे तजप तदर्थ भावनम तो उसका अर्थ भी चिंतन करे। एक प्रतीक है और वाचक भी है, ओम शब्द का अर्थ ब्रह्म है, वाच्यार्थ है ईश्वर, मकार ओ औ म लक्षार्थ है शुद्ध ब्रह्म, अभिधान भी है और प्रतीक है। जिस प्रकार शालग्राम विष्णु का प्रतीक है, इस प्रकार ओम शब्द ब्रह्म का प्रतीक है। ओम शब्द का तो लिपि नहीं ना, शब्द ही प्रतीक है। इसलिए प्रतीक उपासना करते समय जैसे प्रतीक आलंबन प्रधान होता है, यदि को ओम ऐसे उपासना करता है तो शब्द है प्रतीक, लिपि नहीं है। लिपि बना करके पीतल आदि में ओंकार लेकर बिक्री करते हैं, ये मंदिर में रखा ओम चित्र, ध्यान करते तो ओम लिख देते हैं। कोई कोई लिपि का ही ध्यान करते हैं। ध्यान त्राटक आदि करने के लिए किसी विषय का कोई फटो कोई पुष्प कोई चंद्र को देखकर लगातार चिंतन करते त्राटक करते ध्यान करते वो कोई आपत्ति नहीं, किंतु श्रुति में जो ओम ऐसे ध्यान करने के लिए कहा गया ओम अक्षर शब्द है लिपि नहीं, सूत्र ग्राह्य गुण शब्द है। इसलिए ध्यायते इति श्रुतेर आत्मानम अन्विष्य, आत्मा का अन्वेषण करके पराभिध्याने प्रणव से नियमात, परब्रह्म का ध्यान करने के लिए प्रणव नियम क्या ओम इसी से ध्यान करे। अभिध्यान ध्यान अंगत्व न प्रणव दर्शयती ओम इसी अक्षर के द्वारा परब्रह्म अपर ब्रह्म दोनों का ही चिंतन होता है। तो ध्यान जब करेंगे इसी पर ओंकार प्रणव प्रतीक के द्वारा उपासना करे सगुणों का, निर्गुणों का है तो लक्षार्थ लेकर के आम अस्मी चिंतन करे। अभी ऐसी वन्नी दृष्टांत दे करके ओंकार प्रतीक के लिए बताएंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।